Alleluia! Ma si io vani na lola, così nga mi nama San Jolie. Ma je va ye me la caio, mi sapeto cu mi sa caio. Mi si na mai e cocciola, ma ti ti na zambe co pepa. De che li coloco ye ma, cosa mi sa lo cume pai na io. Se feliz a, motema na yo zambe.